لماذا تفعل ذلك؟ چرا آن را میکنی؟ لماذا أنت تبتسم؟ چرا لبخند میزنی؟ أنا أبتسم لأني سعيد. من لبخند میزنم چون خیلی خوشحال هستم. أنا دائما أبتسم عندما أكون سعيدا. من همیشه وقتی که خوشحال میشم لبخند میزنم. لماذا يأكل هذا الطائر؟ چرا این پرنده غذا میخورد؟ إنه يأكل لأنه جائع. پرنده غذا میخورد زیرا که گرسنه است. إنه دائما يأكل عندما يكون جائعا. او همیشه غذا میخورد وقتی که گرسنه میشود. لماذا يصرخ؟ چرا فریاد میزنند؟ إنه يصرخ لأنه غاضب. او فریاد میزند چون برآشفته است. هو دائما يصرخ عندما يكون غضبان. او همیشه فریاد میزند وقتی که برآشفته میشود. لماذا يشربان؟ چرا آب میخورند؟ إنهما يشربان لأنهما عطشانان. آب میخورند چون تشنه هستند. إنهما دائما يشربان عندما يكونان عطشانين. آنها همیشه آب میخورند وقتی که تشنه میشوند. لماذا يذهب إلى الطبيب؟ چرا به دکتر می روند؟ إنه يذهب إلى الطبيب لأنه مريض. او به دکتر می رود زیرا که مریض است. إنه يذهب دائما إلى الطبيب عندما يكون مريضا. او همیشه نزد دکتر می رود وقتی که مریض می شود. لماذا تتسبب عرقا؟ چرا اینقدر عرق می ریزی؟ أنا أتسبب عرقا لأنني أشعر بالحر. من عرق میریزم زیرا که احساس میکنم که هوا خیلی گرم میشود. أنا دائما أتسبب عرقا عندما أشعر بالحر. من همیشه عرق میریزم وقتی که هوا خیلی گرم میشود. لماذا يرتجفان؟ چرا آنها میلرزند؟ إنهما يرتجفان لأنهما يشعران بالبرد. آنها میلرزند زیرا که به سرمای هوا احساس داشته باشند. إنهما دائما يرتجفان عندما يشعران بالبرد. آنها همیشه میلرزند وقتی که به سرمای هوا احساس داشته باشند. لماذا تتثاءب؟ چرا خمیازه میکشید؟ إنها تتثاءب لأنها متعبة. او خمیازه میکشید زیرا که خیلی خسته است. إنها دائما تتثاءب عندما تكون متعبة. او همیشه خمیازه میکشد وقتی که خسته میشود.